sukcesie. Tak wciąż się śnią po nocy domy w koźlej skórze, a w tomach wierszy gęsto jak drzewinek w lesie, a na tomach nazwisko złoczone i duże. Kuźnicy tak by w odrodzeniu kot by się pierwszy kłaniał, wyka by się łasił. Parnas, panie, przekazmy panie pokoleniu, a tak czytaj w niedzielę, siakrę w pannie Kasi. Garni od strzechy i na łamy, a nie wciąż do kosza. O, gdyby tak przyjęli marksiści mocarni, gdyby wiersz mój chociażby na ustach Ładosza. Tymczasem wciąż nie idzie i źle spod placki, i wciąż ogniem w policzkach starannie dertuje odpowiedzi wpatrzonej we własny nos redakcji. Dobre, ale nie dla nas, to pewnie wyzmuje.